शकम् रक्तोत्फलम् बिभ्रति सौम्यम् रत्नघटस्तरक्तचरणा ध्यायेत् परामम् भीतम् श्रीविद्याम् शिववामभागनिलय ऋङ्गारमन्त्रोज्ज्वलम् श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसति श्रीमत् सभानायिका श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननी श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधि मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमाधाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः परब्रह्मा परमेश्वर सबके अंदर अंतर्यामी रूप से प्रेरणा कर रहे उनके ही प्रेरणा के द्वारा हम लोग भगवान राम के द्वारा उपदेश किया हुआ जो राम गीता है उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। अभी तक भगवान राम जी ने जिज्ञासु हनुमान जी को ये समझा दिया परमात्मा और ये संसार है बिल्कुल अलग है, दोनों के साथ कोई संबंध नहीं, एक जड़ है एक चेतन है, एक प्रकाश है दूसरा प्रकाशक है, और प्रकाशक एक है, प्रकाश जो जगत है अनेक है, जगत सावयव है और परमात्मा तो निरवयव है, जगत अध्यस्त है परमात्मा अधिष्ठान है, और एक सत्य है एक असत्य है, दोनों एक हो ही नहीं सकता। और जैसा जो वृक्ष की छाया है वृक्ष से बिल्कुल अलग है, वैसे ही प्रपंच और जो पुरुष है दोनों अलग है, एक नहीं हो सकता। किंतु एक विशेषण जोड़ दिया परमार्थता, परमार्थ बुद्धि के द्वारा विचार करने पर, क्योंकि सत्ता एक होने पर भी सत्ता का मतलब है अस्तित्व विद्यमानता, वो एक ही है, तो वे व्यवहार को लेकर उसको तीन माना है। जिज्ञासु साधकों को समझाने के लिए जिज्ञासु साधकों को जिज्ञास्य तत्व की ओर ले जाने के लिए शास्त्र और महापुरुष ने सत्य को तीन भाग में विभक्त किया है। एक तो प्रातिभाषिक सत्ता है, दूसरा व्यावहारिक है और तीसरा है पारमार्थिक। जहाँ भी शास्त्र और महापुरुष बता रहे, किस दृष्टि से बता रहे, किस तात्पर्य से बता रहे, उसको देखना चाहिए। जैसा मान लीजिए प्रातिभाषिक सत्ता उसको कहते प्रतिथि काल में, अर्थात जिस समय में देख रहे उसी समय में वो सत है, बाद में नहीं। रस्सी में जो सर्प दिखा अथवा सीपी में चांदी दिखी अथवा ठूंठ में भूत का भ्रम हो गया, वो तब तक सत्य है जब तक प्रतीति हो रही, तब तक उसको सत्य ही माना जाता है, क्योंकि तभी भयभीत भी होता है उसको और उसे लड़ भी जाते हैं स्वप्न में देख कर। जिस समय में आप जग जाएंगे वो मिथ्या भान होता है, इसलिए प्रतीति काल में ही सत्य है वो प्राकृतिक सत्य है। क्योंकि सीपी में चांदी देखा, आपने सोचा यहाँ चांदी है उसको लाकर मैं आभूषण बनाऊं, इस दृष्टि से वहां गए जाके देखा कुछ नहीं है, केवल सीपी मात्र है, उसे आभूषण नहीं बना सकते। बाजार में जो है चांदी, ये व्यावहारिक सत्ता है, इसे व्यवहार किया जाता है, आभूषण भी बनाया जाता है, मूर्ति भी बनी जाती है उससे, ये व्यावहारिक सत्ता है। और एक हो गया पारमार्थिक सत्ता है, परमात्मा सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता है केवल परमात्मा है। जैसा अपने अंदर ही देख लीजिए, जागृत में हम व्यवहार करते हैं, जागृत अवस्था है व्यावहारिक सत्ता है, स्वप्न में हम लोग देखते हैं भिन्न भिन्न पदार्थ, प्रातिभाषिक सत्ता है, उठने के बाद नहीं रहता है। और उन जागृत और स्वप्न को देखने वाले जो आप है, ये जागृत में भी आप है, स्वप्न में भी आप है, सुषुप्ति में भी आप है, इसलिए उसको बोलते हैं पारमार्थिक सत्ता है। तो पारमार्थिक सत्ता है उस दृष्टि से विचार करना, प्रातिभाषिक से नहीं है, इसलिए यहां बता रहे परमार्थतः, पारमार्थिक दृष्टि से, शास्त्र दृष्टि से विचार करने पर कोई भेद नहीं। हाँ, व्यवहारिक को लेकर भेद है, वहां संबंध है, जैसा ये मेरा पुत्र है, मेरा पिता है, माता है, व्यवहार दृष्टि, ये व्यवहार दृष्टि को ही यदि सत्य मान करके हुआ वो अनर्थ का कारण होता है। किंतु मनुष्य मोह के कारण, अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण ये व्यावहारिक को भी पारमार्थिक मान के बैठ जाता है। और यथार्थ है वो विचार नहीं करता है, वो यथार्थ के ऊपर पर्दा पड़ जाता है। बड़े बड़े लोगों में भी देखा जाता है, ऐसा मोह में फंस जाता है उसके बिना नहीं रह सकता। भागवत में भी एक प्रकरण आता है, एक राजा था, उनको संतान नहीं था, दो तीन रानियां थी, कालांतर में जाके बड़ी रानी है उनको एक संतान हो गया, क्योंकि तो राजा इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया, पहले संतान ही नहीं था। और और बड़े रानी के प्रति अत्यधिक प्रेम करने भी लग गए। ये स्वभाव है संसार का, जब तक विचार ना हो तब तक होता। दूसरे जो रानी आती उनके मन में खेद होने लग गया, क्योंकि राजा इनको ज्यादा प्रेम करता है, हम लोगों से प्रेम नहीं कर रहे। धीरे धीरे उनके मन में विचार आते आते बढ़ गया। अंततः उन्होंने निर्णय किया, राजा इनसे ज्यादा प्रेम क्यों करता है, उस कारण को ही समाप्त करें। कारण है वो बच्चा है, संतान। तो अन्य जो रानियां था उन्होंने मिलकर के दूध में विष मिला दिया और उस बालक को पिला दिया। उसके बाद कहने की क्या बात, बालक की मृत्यु हो गई। इधर जो राजे की जो हालत है वर्णन नहीं कर सके, ऐसी स्थिति में पहुंच गए राजा। इसलिए कहा गया है शास्त्र में, संसार में सुख है नहीं, पंचऋषिकार ने भी कहा दिया, जिसको संतान नहीं है उसको एक ही दुख होता है। जो अज्ञानी है, जिसके पास विद्या नहीं उसके पास एक ही दुख है, अर्थात उसके पास यही, अरे मैं शास्त्र अध्ययन नहीं किया क्या करूं मैं मोर। और शास्त्र जो अध्ययन करने के बाद और दुख के ऊपर दुख बढ़ जाते, वैसे ही संतान यदि ना हो उसको एक ही दुख रहता है। संतान यदि हो गया, पुत्र के मृत्यु होने पर दुख, यदि पुत्र बड़ा भी हो गया, यदि अध्ययन नहीं किया मूर्ख होने पर भी दुख, और पुत्र आचारवान नहीं हुआ तभी भी दुख, पुत्र ने यदि विवाह नहीं किया तभी भी दुख, सारे दुख आ जाते। वैसे ही राजा अत्यंत दुखी हो गए, सारा राजपाट छोड़ दिया। उसी समय में वहां नारद जी पहुंच जाते। नारद जी ने खूब समझा दिया, हे राजन इतने बड़े राजा होते हुए भी एक पुत्र मोह के कारण सारा प्रजाओं को अंधकार में धकेल रहे, उचित नहीं। क्योंकि राजा केवल अपना परिवार का नहीं, सारा जो प्रजाओं का पिता है, राजा को ईश्वर माना है। तेरे कारण ये राज्य ठीक से नहीं चल रहे, तो मोह के कारण दुख में डूबे हो, इसलिए विचार रूप आंख खोलो और अपना कर्तव्य पालन। किंतु राजा मानेंगे कहां से, जिसके अंदर अत्यधिक मोह अनुष्वंग। गीता ने कहा दिया 13वें अध्याय, अनुष्वंग जो होता है उसको हटाना मुश्किल है। सामान्य यदि मोह है उसको समझा करके आप जगा सकते हैं, और यदि कोई ऐसा नशा रूप नशा को सेवन करके सोया है, आप जितना भी जगा दीजिए उठेगा क्या, हाँ हूँ करेंगे, उधर ही करवट बता दे। ऐसे ही मोह रूप नशा में जो सोया हुआ व्यक्ति को जगा नहीं सकते हैं। नारद जी ने बहुत प्रयत्न किया किंतु मानने वाले कहा, उनका एक ही रट है, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। नारद जी ने कहा ठीक बात है, मैं अपने तपस्या के बल से आपके पुत्र को बुलाता, आप ही उनसे बात करो। नारद जी ने अपने योग बल के द्वारा उस पुत्र का जीवात्मा को आह्वान किया और उस राजा से कहा, देखो जरा पुत्र है तुम बात करो। अरे इतना प्रसन्न हो गए, इतना प्रसन्न हो गए, अरे पुत्र तू कहाँ गए थे, मुझे छोड़ कर। उतने में वहां पुत्र बहुत सुंदर उपदेश करते हैं पिता को, कौन किसका पुत्र है, कोई किसी का पुत्र नहीं है, कर्म के अनुसार एक दूसरे के साथ हम संबंध जोड़ते हैं। महाभारत में भी कहा, यथा काष्ठम च काष्ठम च समेत्या बांध दो। जैसा लकड़ी है बाढ़ में एकत्रित हो जाती है और उस समय ये अलग हो जाती है। चिड़िया है सायंकाल एक पेड़ के ऊपर एकत्रित हो जाती है, भोर में अलग अलग जल जाती है। वैसे ही हम भी किसी कर्मवशात एक दूसरे से मिल रहे, बात कर रहे, जो स्टेशन आने के बाद अपने अपने स्टेशन में सबको उतरना, ट्रेन में बैठते हैं हम लोग, अलग अलग स्टेशन में उतरने वाले, बीच में बात भी करते, सब कुछ करते, खाते भी पिलाते भी, कभी मित्रता भी बना लेते, और बीच बीच में सीट को लेके झगड़ा भी करते, और जहाँ स्टेशन आने के बाद अपने स्टेशन में उतरना ही पड़ता। वैसे ही स्टेशन ये ट्रेन में बैठे हैं संसार रूप हम लोग, अपने अपने स्टेशन में जितना हमने किराया दिया वहां तक जाना पड़ेगा, अन्यथा जो टीटी आएगा वो पकड़ेगा। यहाँ टीटी कोई अलग नहीं, यमराज है। जितना हम लोगों ने पहले कमा करके दिया है परमात्मा को, ये प्रारब्ध बन के आया है, वो टिकट हमारे पास जब तक कहीं यहाँ प्रयाण कर सकते, और जिस समय में वो कमाया हुआ हमारे सर्टिफिकेट अर्थात प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा, तो बस यमराज तुरंत वहां से उसको डिसमिस करे। तो पुत्र समझा रहे पिता को, अरे कौन किसका पुत्र है, कोई किसका पुत्र नहीं है, ब्रह्म मात्र है। एक समय में मैं भी मेरा पुत्र आप थे, इसी समय में कौन किसका, ये उपदेश करते बहुत सुंदर। तभी राजा की आंख खुल जाती है, तभी अपने साधन में लग जाते। तो कहने का तात्पर्य है, ये व्यावहारिक दृष्टि है, व्यावहारिक सत्य को पारमार्थिक मान के लिए हम चले, कहाँ सुख मिलेगा, सुख है कहाँ और ढूंढ रहे हैं कहाँ, कैसा मिलेगा। जैसा जो कस्तूरी मृग है, जो कस्तूरी का सुगंध है अपने ही नाभि में और ढूंढ रहे बाहर है इधर उधर, तो बाहर ढूंढ ढूंढ करके उसमें जाके वो मर जाता है, उसको सुगंध कहाँ से मिलेगा। वैसे ही ये जो जीवात्मा है अंदर कस्तूरी मृग के समान अपना सुख को छुपा के रखा है, बाहर विषयों के प्रति सुख ढूंढ रहे, ढूंढते ढूंढते अंततः मर जाता है, विचार करने के लिए समय नहीं रहता है। तो इसलिए यहां बता रहे राम जी, हे हनुमान, परमार्थ दृष्टि से जगत और मेरे में कोई संबंध नहीं, दोनों बिल्कुल अलग है। उसके बाद आगे बता रहे, आत्मा तो स्वभावतः निर्मल है, बिल्कुल पवित्र है, स्वच्छ है। यदि उस आत्मा स्वभावतः स्वच्छ होने पर भी यदि कोई मलिन मानते हैं, अपवित्र मानते हैं, आत्मा की मृत्यु जन्म मानते हैं, उसको कभी मुक्ति नहीं होगा, कभी भी मुक्ति संभव नहीं, भगवान राम जी बता रहे। हाँ, यदि कल्पित इसमें मलिनता अशुचिता मानते उपाधि तभी संभव है। ऐसे ऐसे सिद्धांत है, बड़े बड़े आचार्य लोग, विचारक चिंतक ऋषि कोटि में हम लोगों ने उनको माना, गौतम जैसा ऋषि, प्रणाद जैसा ऋषि कोई सामान्य नहीं, वे लोग भी आत्मा में गुण माना है। वास्तव में सुख है दुख है इच्छा है राग द्वेष आदि नौ गुण आत्मा में रहते, वास्तव में भी मानते। इसलिए यहां भगवान राम जी बता रहे हैं अगले श्लोक में, इन सबको निराकरण करते हुए आत्मा के वास्तव स्वरूप बताने जा रहे हैं। 14वें श्लोक, यद्यात्मा मलिनो वस्तो विकारिष्या स्वभावतः नहि तस्या भवेन् मुक्तिर् जन्मांतरशतेरपि। यदि आत्मा मलिनो अवस्था विकारिशा स्वभावता, एक विशेषण लगा दिया भगवान स्वभावता। देखिए हर एक वस्तु का एक स्वभाव होता है, एक स्वभाव अपना होता है, आगंतुक स्वभाव होता है। जैसा मान लीजिए जल का स्वभाव ही शीतल है, बद्रीनाथ में आप जाते हैं कुंड में स्नान करते, उतारना ही मुश्किल होता है, इतना गर्म जल है। अब यदि वो जल का स्वभावता यदि उष्णत्व तो होता तो बाल्टी से आप ऊपर लाके रख दीजिए 10 मिनट में शीतल होता है, नहीं होना चाहिए। लोहे को आपने तपा दिया, लाल हो गया लोहा गोला, और यदि जो लाल है और चमक रहेगी स्वभावता यदि हो तो बाद में भी होना चाहिए, ये स्वभावता नहीं है। तो हर एक स्वभाव होता है अपना, स्वभाव बोल तो वास्तव धर्म। इसलिए यहां राम जी बता रहे यदि आत्मा, आत्मा के विषय में पहले ही बता दिया था, जो तो सर्वत्र व्यापक है, सबको धारण करता है और प्रलय काल में सबको अपने अंदर समेट लेता है, वही आत्मा है। वो जो मलिन अवस्था और विकारवान हो स्वभावतः, तभी बता रहे नहीं तस्य भवेर मुक्ति, उसके लिए सैकड़ों जन्म कितना जन्म बीत भी जावे कभी भी मुक्ति संभव नहीं, क्योंकि जो स्वभाव है उसको कोई हटा नहीं सकते। जैसा जल मैंने बताया, अभी जल का उष्णत्व स्वभाव नहीं है, थोड़े समय में शीतल हो जाएगा। अग्नि का स्वभाव है उष्ण और प्रकाश, कितना भी प्रयत्न कर दीजिए अग्नि को शीतल करने के, अग्नि शीतल नहीं हो सकती। अग्नि को यदि शीतल करना ही है, अग्नि का स्वरूप को नष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अग्नि का स्वभाव है प्रकाशकत्व और उष्णत्व। वैसे ही आत्मा में आप वास्तव में स्वभावता मलिनता मान रहे, अस्वच्छता मानते हो, आत्मा में विकार मानते हो। विकार का मतलब परिणाम, तो कभी भी मुक्ति संभव नहीं। यहां जिज्ञासा होती है तो आत्मा का स्वभाव क्या है और आत्मा का अस्वभाव क्या है। राम जी ने प्रयोग किया एक स्वभावतः, इसका मतलब स्वभाव को जानना चाहिए, बिना स्वभाव जाने अस्वभाव क्या समझे। आत्मा का जो स्वभाव है शास्त्र ने एक स्वर से बता दिया है, स्पष्ट बता दिया है, वो कैसे है, चेतन स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। और स्पष्ट बताया वहां श्वेता श्वेतर उपनिषद में, निष्कलम ब्रह्म निर्विकल्पम निरंजन, निष्कल है वो। कला कहते हैं अवयव को, जैसा हमारे शरीर में अलग अलग अंग है उनको कला कहते हैं। परमात्मा में कोई कला नहीं है, निष्कला है। यदि परमात्मा निष्कल है, षोडश कला पुरुष बता दिया है शास्त्र में, परमात्मा में 16 कला मानते हैं। भगवान कृष्ण में भी 16 कला मानी है, भगवान राम में 14 कला मानते। यदि एक तरफ से बता रहे हैं निष्कल है, दूसरे तरफ से 16 कला कहाँ से आए। देखिए कला है आत्मा की नहीं है, मन का धर्म है। 15 कला है मन का धर्म माना है, जैसा जैसा विकास होती है वैसी कला बढ़ जाती है। छांदोग्य उपनिषद में जो पिता ने अपने पुत्र अरुणि को स्पष्ट बता दिया, वहां त्रिवित कर्ण का वर्णन कर रहे थे पिताजी। हे पुत्र, ये जो हम लोग अन्न खाते हैं तीन भाग में विभक्त हो जाता है। हम खा रहे विचार नहीं करते, अंदर कौन विभाग कर रहे, अलग अलग कौन बंटवारा कर रहे। स्थूल भाग है मल रूप से जाता है, मध्यम भाग है ये मांस बनता है, अन्न का जो सूक्ष्म भाग है मन का पोषक होता है। इसलिए अन्नमय मन आपोमय प्राण तेजोमय वाक। हे सौम्य, अन्न के द्वारा ही मन बढ़ जाता है, अन्न की ही कला है। उन्होंने प्रश्न किया, भगवान मैंने अभी तक सुना था ये जो कला है पुरुष की है, मन की कैसी कला, ये मुझे समझने नहीं आ रहे। और ये जो मन है अन्नमय कैसा है, क्योंकि मन तो बना है समष्टि सत्वगुण के द्वारा, अन्न से कैसा बना ये मुझे समझने नहीं आ रहा। तभी पिता ने कहा, यदि आपको प्रत्यक्ष करना चाहते हो, इसके विषय में आप जानना चाहते हो, 15 दिन भोजन मत करो, बिल्कुल कल एकादशी भी भोजन मत करो, किंतु जल खूब पी ले लो, पेट भर के इतना चाहिए जल उतना पी ले लो, भोजन मत करो। ये पिताजी ने उनको आदेश दिया। पिताजी के आज्ञा के अनुसार उन्हें वैसे ही किया। और पिताजी ने यह भी कह दिया था, 15वें दिन मेरे पास आ जाओ। 15 दिन नहीं गए तो क्या होगा, शरीर एकदम कमजोर हो गया, चलना ही मुश्किल हो गए। तो भी पिताजी का आज्ञा था, इसलिए पहुंच गए। और कहा, पिताजी क्या आज्ञा है बता दीजिए। तो पिताजी ने कहा, हे सौम्य, तूने गुरुकुल में अध्ययन किया है 12 साल, सामवेद ऋग्वेद यजुर्वेद सारे व्याकरण आदि, ये सुनाओ मुझे। पुत्र ने कहा, ये सुनाएंगे कहाँ से, मुझे बोलने के लिए मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, एक भी स्मरण नहीं हो रहे मुझे। ऋग्वेद क्या है, सामवेद क्या है, घन पाठ क्या है, जट पाठ का कोई भी पता नहीं है पिताजी, सारा भूल गए। तो उसके बाद पिता ने कहा, कल से तुम भोजन करो। वो भी नहीं, थोड़ा थोड़ा भोजन करते कुछ दिन के पास मेरे पास आ जाओ। तो वैसे ही किया, थोड़ा थोड़ा भोजन करते करते धीरे धीरे बढ़ा दिया, क्योंकि एक नियम है जैसा आप उपवास करते हैं लंबा उपवास, 21 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का। कुछ लोग जल में रहते हैं, कुछ लोग नींबू पानी में, दूध में, उनको एकाएक पेट भर के भोजन नहीं करना चाहिए, ये करेंगे तो बीमार हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक कुछ खाया ही नहीं, आप केवल जल में रहे और एकाएक उसमें डालेंगे तो क्या होगा, पेट कैसे सहन कर सकते। इसलिए धीरे धीरे भोजन करके कुछ दिन के बाद पिताजी के पास पहुंचे और कहा, पिताजी क्या आज्ञा है बताओ। उतने में पिताजी ने कहा, हे पुत्र, तूने जो अध्ययन किया था सारा वेद सुनाओ। उन्होंने सारा सुना दिया, फटाफट वेद को सुना। पिताजी ने पूछा, 2-4 दिन से पहले मैं आपसे वेद पूछा था, आप एक शब्द भी नहीं बता दिया, आज सारा वेद बता रहे, कारण क्यों। 15 दिन तक आपने भोजन नहीं किया था, इसलिए आपकी 15 कला लुप्त हो गई थी, नष्ट नहीं हो गई थी। लुप्त होना अलग है, नष्ट होना अलग है। आपके पास वस्तु है किंतु आप भूल जाते, एक तो वस्तु ही नहीं है वो अलग बात है। जैसा कहते आजकल मैं बहुत भूलता है, मेरे बुद्धि काम नहीं कर रही। तो उन्होंने कहा पहले 2 4 दिन से पहले मैंने पूछा था, आपने एक शब्द भी नहीं बोला, अभी सारे वेद बोल रहे, कारण क्यों? उसके बाद पिता ने कहा हे सौम्या हे प्यारे, पहले भी आपके अंदर सारा वेदादि जो अध्ययन किया था वो आपके अंदर था, किंतु जो मन में पड़ा था वेदादि का संस्कार उसको चालू करने के लिए आपके पास ताकत नहीं थी, बिजली नहीं थी। ऐसा मान लीजिए थोड़ी सी कम बिजली होती बिल्कुल डाउन, तभी नहीं चलता टेप, पंखा भी नहीं चलता। अभी आप भोजन किया तभी वो कला जग गई। तो कहने का तात्पर्य जो 15 कला है मन की, और जो 16वां जो है परमात्मा का पूर्ण अंश है, इन कलाओं के साथ संबंध करने से उस परमात्मा को षोडशा कला कहा गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को 16 कला कहा गया। वास्तव में भगवान कृष्ण निष्कल है, निर्गुण रूप से निष्कल है, और उपाधि को लेकर उसको षोडशा कला कहा गया। इसलिए हम भी बता रहे हैं निष्कलम, परमात्मा का वास्तव स्वरूप है निष्कल। गतः पंचदशा कला, जैसा मान लीजिए संसार में जितने भी नदियां हैं, गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, सिंधु है, कावेरी है, नर्मदा, अलग अलग नदी मानते हैं। ये कब तक हम अलग अलग मान रहे हैं? जब तक समुद्र में लीन नहीं हुआ तब तक उसको अलग अलग मान। पहले भी ये सारे नदियां समुंदर ही थी, बीच में सूर्य के ताप के द्वारा वर्ष हो गए और उसमें बहने से उनका नाम नर्मदा गंगा आदि पड़ा, अंतिम में जाके समुंदर में ही लीन हो जाते। वैसे ही सारे जो निष्कल था, पहले कोई कला नहीं थी, बीच में उपाधि के द्वारा कला आती है परमात्मा, उपाधि को त्यागने के बाद भी वो निष्कल हो जाता है, यही वास्तव स्वरूप है परमात्मा। निष्कलम ब्रह्मा निर्विकल्पम, इसमें कोई विकल्प नहीं है। विकल्प का मतलब है भेद, अलग अलग रूप से, ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है। देखिए ईश्वर के विषय में हम विकल्प करते हैं, जो लोग मानते हैं भगवान विष्णु ने जगत को बनाया, जो लोग मानते हैं शिव ने मानते, कुछ लोग ब्रह्म में मानते। ये जो विकल्प हो रहे किसको लेकर? सगुणों को लेकर। किंतु ब्रह्म के अंदर हो अथवा विष्णु के अंदर हो शिव के अंदर हो, तत्व तो एक है, वहां झगड़ा नहीं होता है। झगड़ा हो रहे केवल उपाधि को लेकर, इसलिए वो निर्विकल्प निरंजन। अंजन का मतलब है दोष, वो दोष से रहित है वो, और कैसा है वो स्वरूप उसका? सर्वेन्द्रिया गुणाभाषा सर्वेन्द्रिया विवर्जितम, श्वेताश्वेतर में बता है, सारे इंद्रिया और इंद्रियों का गुण को प्रकाशित कर रहे, किंतु उसमें ना कोई इंद्रिया है, ना कोई अंतकरण है, ना कोई मन है। सर्वस्य प्रभु, सबका वो प्रभु है, मालिक है। ईशान, सबको शासन भी कर रहे। सर्वस्य शरणम ब्रह, जितने भी जो जिज्ञासु है भक्त है शरण में जाते हैं, उनको रक्षा करता है। और ईशावास्य में भी देखिए स्पष्ट बता दिया परमात्मा का यथार्थ स्वरूप आठवें मंत्र में सपर्यगात अर्थात वो परिता आगत चारों तरफ से व्याप्त है। और शुक्रम और शुक्र का मतलब शुद्ध है ज्योतिर्मय अकाय है वो। अकाय का मतलब अशरीर लिंग शरीर से रहित है। देखिए हमारा एक शरीर नहीं तीन शरीर है। पहले भी एक दिन बताया था स्थूल शरीर में अभी हम काम कर रहे हैं स्थूल शरीर में तादात्म्य हो रहे उससे अतिरिक्त शरीर से एक तत्व जाता है निश्चय ही मरने के बाद। स्थूल शरीर तो नहीं जाता यही पड़े रहता है मुर्दा लकड़ी के जैसा पड़ा रहता है। अभी तक इस शरीर में हलचल मच रहा था चारों तरफ से व्यवहार हो रहा था राग द्वेष कर रहे थे झगड़ा कर रहे थे। अभी दंडा मारने पर भी कुछ बोलता नहीं है कौन गया वस्तु से इतना कुछ वस्तु अवश्य निकल गए वो कोई अलग नहीं है ये लिंग शरीर है। तो इसलिए बता रहे परमात्मा में स्थूल शरीर भी नहीं है अकाय मतलब लिंग शरीर भी नहीं है। अव्रणम व्रण बोल तो घाव घाव जो होते हैं चोट लगता है स्थूल शरीर का धर्म इसलिए वो स्थूल शरीर से भी रहित है। और शुद्धम अतः निर्मल कारण शरीर से भी रहित तो कार्य कारण और स्थूल शरीर से भी रहित है वही परमात्मा है वही परमात्मा का वास्तव स्वरूप माना है। इसलिए हम बता रहे स्वभावतः स्वभाव से उनमें कोई गुण नहीं और अस्वभाव है परमात्मा में जो अर्थात जीवात्मा बनता है तभी उसमें राग द्वेष उत्पन्न होते हैं तभी जन्म मृत्यु वाला मानता है। ये किससे आता है उपाधि के कारण उपाधि के साथ संबंध करने से उपाधि के साथ तादात्म्य होने से शुद्ध आत्मा है निरंजन है निर्लिप्त आत्मा में संसारी जैसा होता है संसारी नहीं क्योंकि जिसके साथ आप संग करेंगे वैसा ही व्यवहार होता है लोक में भी देखा गया। तीन प्रकार से माना है शास्त्र में बता दिया है पंचतंत्र में ही देहे मतिष्ठाता ही नहीं सहा समागता समश्चा समतम मेते विशिष्टश्चा विशिष्टता। पुत्र को बता रहे पुत्र जैसा संग करे वैसे ही उसके अंदर रंग चढ़ता है। तो ही यते ही मतिष्ठाता जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है कभी ही नहीं सहा समागते जैसा हीन व्यक्ति है संस्कारहीन है जिसके अंदर कोई शास्त्रीय संस्कार नहीं आचार नहीं है विचार नहीं है उस व्यक्ति के साथ ज्यादा अधिक बैठना उठना यदि रहे धीरे धीरे उसके अंदर कोई संस्कार आ जाता। दुष्ट व्यक्ति के साथ संग करने से उस व्यक्ति में भी दुष्टपन आ जाता। ऐसा देखिए महाभारत में कर्ण है ऐसा व्यक्ति है दानशूर मानते हैं सभी में अग्रगण्य है शूरता में भी आगे है दान देने में भी आगे सब कुछ आगे किंतु ये दुष्ट शकुनी और दुर्योधन के साथ संग करने के कारण द्रौपदी को भी ऐसा अपशब्द बता दिया। ये है संग के कारण जैसा संग करते हैं वैसा रंग चढ़ता है। इसलिए बोल रहे ही यदे मतिस्ताता ही नहीं सहा समागत ऐसा तो संस्कार तो जन्मता तो आता ही हर एक प्राणी है पूर्व जन्म में कमाया हुआ, पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म के अनुसार यहाँ ले आ जाते हैं लोग। इसलिए एक सुखी भी हो रहे, एक दुखी भी हो रहे, एक धनवान भी है, गरीब भी है, एक ही माता के पुत्र दे के योगी है, एक रोगी है, एक भोगी भी होता है। ये पूर्व जन्म का, किंतु पूर्व जन्म का संस्कार होने पर भी उस संघ के द्वारा उस संस्कार को हम जगा सकते हैं। ऐसा नहीं मनुष्य के अंदर दोनों संस्कार पड़े हैं। पुण्य अधिक होने से देवत्व योनि प्राप्त होती है, पुण्य और पाप समान होने से मनुष्य योनि प्राप्त होती है। लेकिन मनुष्य योनि प्राप्त हुई इसका मतलब उसमें पुण्य भी है पाप भी है, दोनों पड़ा है। अब ये जो पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ, दोनों संस्कार से हम मनुष्य बने। ये संग जैसा मिले वैसा ही वहां जग जाता है। इसलिए कहा दिया अच्छा संग होना चाहिए, या तो संग नहीं करना चाहिए। मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट बता दिया मदालस ने अपना पुत्र को, संगा सर्वात्मनम त्यजे तजे त्यक्तुम न शक्यते ससद्भिः सह कर्तव्य तदाम संगो हि वेशजम्। ये मदालस का वचन है, ताबीज में बांध के रखता, हे पुत्र संग बिल्कुल त्याग दे दो, किसी से संग मत करो। यदि संग त्यागने में सामर्थ्य आपके अंदर ना हो, सद भी यथा कर्तव्य संतों के साथ करो, क्योंकि सताम संगो ही पेशित, उनके साथ संग करने से आपको औषधि का काम करेगा। क्योंकि संसार एक रोग माना, वो रोगा भवैव रोगा, प्रश्नोत्तर में कहा रोग क्या है और नहीं, संसार भी एक रोग है। ये संसार रोग से ठीक करना हो सत्संग ही औषध है, और औषध देने वाला है सद्गुरु है महापुरुष। इसलिए हम बता रहे ही देही मतिस्ताता हीने सा समागमा। दुष्ट पुरुष के साथ संग करने से व्यक्ति दुष्ट होता है। समेश्चा समतम मेति, समान बुद्धि वाले के साथ, दुष्ट तो नहीं है अच्छा भी नहीं है, उसके साथ संग करने से बिल्कुल समानता को प्राप्त। और विशिष्टेशा विशिष्टता, विशिष्ट व्यक्ति है उसके साथ संग करने से धीरे धीरे उस व्यक्ति के अंदर भी वैशिष्ट्यत्व आता है, वो भी व्यक्ति पूजनीय हो जाता है। देखा गए बड़े बड़े संतों के साथ संग करके चोर ढकायत भी साधु बने। इसलिए संग से ही होता है। उसी प्रकार आत्मा तो स्वभावता क्या है, शुद्ध है, मलिनादि से नहीं, किंतु उपाधि के कारण वो मलिनता जैसा होता है। सबसे बड़ी उपाधि माना है शास्त्र में अहम ममेति विन्मोत्रः लेप गंधादि मोचनम्। सबसे बड़ी उपाधि अहम मम, मैं और मेरा। अब देखिए मैं और मेरा ये सारी बड़ी उपाधि हो गई। शतश्लोक में भी भगवान भाष्यकार जी ने उठा दिया है, दुख से निवृत्ति होना चाहते हैं हरेक व्यक्ति। कौन व्यक्ति चाह रहे दुख, किंतु दुख का कारण कौन है, अहम और ममता है, अहंता और ममता। ये अहंता और ममता ही दुख का कारण है। अहंता और ममता, देखिए जागृत में अहंता भी मैं ये व्यवहार करते हम, मेरा। संसार में झगड़ा क्यों होता है इन दोनों को लेकर, मैं और मेरा को लेकर? अर्थात मुझे आपने ऐसा क्यों कहा, ये मेरा मोबाइल है आपने क्यों उठा दिया, ये मेरी गाड़ी है उसमें आपने खरोच क्यों मार दिया। वहां झगड़ा हो गया। तो इसीलिए अहम और ममता ये जागृत में भी है, दुखी होते हैं, स्वप्न में भी होता है अहम और ममता, इसलिए वहां भी दुखी होते हैं। जहां आप गाढ़ा निद्रा में जाते हैं, सुषुप्ति कहते हैं, क्या वहां अहम और ममता है? कोई पता नहीं। इसलिए वहां बृहदारण्यक में बता दिया, माता अमाता भवती। जागृत में माता अभिमान कर रही थी, उस बच्चे की मैं माँ हूं, मेरे बिना वो बच्चा नहीं रह सकता है, वहां उसको पता नहीं माता। जागृत में सन्यासी अभिमान कर रहा था, मैं सन्यासी हूं, पूजनीय है, मेरा पूजा करे, किंतु गाढ़ा निद्रा में उनको ये भी पता नहीं कौन सन्यासी है कौन पूजा करे। चांडाला चांडालो भवती। जागृत में हम उसको बोल रहे चांडाल है, किंतु गाढ़ा निद्रा में उसको वो भी पता नहीं। इससे सिद्ध होता है अहंता और जो ममता है यही दुख का कारण है। इसलिए उपनिषद में बता दिया, अहम ममेति विन्मोत्रा, मैत्रेय उपनिषद में बता दिया, ये विन्मोत्र है। जिस प्रकार मलमूत्र शरीर को अपवित्र करता है, वैसे ही ये अहम ममता रूप विन्मोत्र है। लेप गंदादि, आत्मा के ऊपर आपने लेप डाल दिया, जैसा मान लीजिए चंदन है, बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है, सुगंध युक्त है, कीचड़ में डाल दिया आपने, और ऊपर ऊपर लगता है चंदन का जो टुकड़ा है गंदा हो गया, उसको अच्छे धो लीजिए आप, बिल्कुल सफाई कर दीजिए, अंदर वो वैसा ही रहेगा, वैसे ही चंदन के टुकड़े के समान ये जो आत्मा है। और किसमें बड़ा है? मलमूत्र में, अर्थात अहंता और ममता रूप मलमूत्र। इसलिए बोल रहे चित अहम ममेति विन्मूत्र लेप गंदादि, इसे लेपायमान हुआ है। यद्यपि नहीं हो सकता है, किंतु उपाधि के कारण लेपायमान हुआ। जैसा जैसा आकाश शुद्ध है, आकाश कभी गंदा नहीं हो सकता। व्यवहार में कहते हैं आज आकाश बहुत गंदा है, मलिन है और धुंध है, ऐसा कहते। इसलिए बोल रहे हैं आप अहम ममेति विन्मोत्रा लेप गंदा निमोचनम, इसको जो हटाना है यही पवित्रता है। इसको यदि आपने हटा दिया, आत्मा शुद्ध हो जाए। और जितना भी आप साधना करते हैं, ये तो मन को शुद्ध करने के लिए, आत्मा तो शुद्ध है ही है। अशुद्ध मन के साथ संबंध होने से आत्मा भी अशुद्ध जैसा दिखता है। जिस प्रकार जिसको पीलिया हो गई, तो पीलिया होने से जो पीलापन है आंख में है, किंतु तो आप शंख आपको पीला दिख रहे हैं। यदि कोई सोचे शंख जो पीला है मैं उसको सफेद बनाऊंगा, कितना भी प्रयत्न करो संभव नहीं होगा। वो तो पीलापन है अपने आंख में है, आंख में पड़ा हुआ जो पीलापन है दवा के द्वारा ठीक कर दीजिए, शंख अपने आप सफेद दिखेगा। वैसे ही मन में दोष पड़ा है, वासनात्रय, तीन वासना है हमारे मन में, देह वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना, अथवा पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, तीन वासना पड़ी। तीन वासना के द्वारा हम आत्मा को देख रहे, आत्मा भी वासना युक्त देख रहे। जैसे पीलिया आंख के द्वारा शंख को देखने से शंख भी पीला दिखता है, अथवा जिसके आंख में और कोई दोष आ गया, रतुंद आदि, दो चंद्रमा देखने लगता है, चंद्रमा तो नहीं है, शंख पीला नहीं है, वैसे ही आत्मा शुद्ध है। उस आत्मा को देखने की आंख है हमारा मन, और वो जो मन है दूषित हुआ है, इसलिए मन की शुद्धि करने से आत्मा शुद्ध माना जाता है, मन की अशुद्धि होने से आत्मा अशुद्धि माना जाता है। इसलिए वही बताया मैत्रेय उपनिषद में, चित्त शुद्ध करम शौचम वासनात्रय नाशनम, चित्त शुद्धि करम शौचम, पवित्र कोई आत्मा को नहीं किया जाता है। अभी मैंने बताया शंकु को कितना भी धो लीजिए वो सफेद नहीं होगा, सफेद है ही है वो, पीलापन हटेगा नहीं, क्योंकि शंख के ऊपर यदि पीलापन होता तो जल से धोने से हट जाता था, किंतु वो पीलापन शंख के ऊपर ने आपके आंख में पड़ा है। वैसे ही आत्मा के ऊपर यदि दोष होता तो वास्तव में हटा सकते थे, किंतु आत्मा में दोष है ही नहीं है, तो मन का दोष उसमें आरोप कर रहे हैं। इसलिए वहां बताया चित्त शुद्धि करम शौचम, जितना भी ये पवित्रता है साधना है मन को शुद्धि करने के, वासनात्रय नाशनम, ये तीन वासना से ग्रसित है, पुत्रेषणा है, वित्तेषणा है, लोकेषणा, ये वासना मन में रहने के कारण वो मन जाके आत्मा में आरोप करते हैं, तभी आत्मा अशुद्ध जैसा होता। और उस आत्मा को वास्तव में यदि मान लिया तीनों कालों में वो मुक्त नहीं होगा हनुमान जी। और यद्यपि जीव और परमात्मा दो नहीं एक ही वस्तु है, दोनों एक होने पर भी भ्रम के कारण, उपाधि के कारण, अपवित्र के कारण भिन्न मान रहे, जीव और परमात्मा में इतना ही भेद है। स्कंदोपनिषद में स्पष्ट बता दिया, जिस प्रकार धान और तंडुल के समान, धान और तंडुल में अंतर क्या है, बस इतना ही है, तंडुल के ऊपर ये छिलका रहा आपने धान कहा दिया, और जिस समय में उसके ऊपर जो छिलका है आपने हटा दिया, तुषा हटा दिया, उसको आपने तंडुल कहा दिया। वैसे ही ये जो परमात्मा है उसके ऊपर छिलका रहने से एक नहीं पांच पांच है, अन्नमय है, प्राणमय है, मनोमय है, विज्ञानमय है, आनंदमय है, पांच छिलके पड़े हैं, पांच कोश ही छिलके के समान है, कुश के समान है। तो इनको यदि हटा दीजिए और वो शिव स्वरूप है जीव, इसलिए वहां बता दिया जीवः शिवः शिवो जीवः सजीवा केवला शिवः तुषेणा बद्धो ब्रेहिष्या तुषा भावेनः तंडुलः। जीवः शिवः, शास्त्र बार बार बता रहे जीव शिव स्वरूप है, शिव ही जीव है, सजीवा केवला शिवः, जीव केवल शिव है। तो भेद कैसा आया, एक शिव है एक जीव बना, शिव मतलब कल्याण, जीव मतलब अशुभ हो गया, वो शुभ कैसा हो गया अशुभ कैसा हो गया, वो सर्वज्ञ हो गया ये अल्पज्ञ हो गया। श्रुति बता रहे तुषेणा बद्धो ब्रीही, जो तुषा है छिलका है उससे बद्ध होने से उसको हमने ब्रीही कहा, धान कहा, और तुषा भावे न तंडुलहा, उसके ऊपर आपने छिलका हटा दिया, भूसा हटा दिया, उसको तंडुल कहा दिया। वैसे ही ये पांच छिलके है अन्नमय आदि हटा दिया, वो शिव स्वरूप है, और पांच जो छिलके है अन्नमय आदि से रहित होने पर वो शुद्ध स्वभाव है, और इनके साथ युक्त होने से वो अपवित्र जैसा माना जाता, वास्तव में नहीं। इसलिए यहां बता रहे राम, यदि आत्मा मलिनो अवस्थो विकारिष्या स्वभावता, हे हनुमान जी स्वाभाविक रूप से यदि मलिन हो और विकार हो तभी कभी भी तीनों कालों में कभी भी वो मुक्त नहीं हो सकता। हाँ, कल्पित यदि मानते हो शास्त्र के द्वारा मुक्त हो सकते हैं। जिस प्रकार रस्सी में यदि सर्प देख रहे जैसा कोई बच्चा है, मंदा अंधकार है, कमरे के अंदर कोई रस्सी पड़ी है, थोड़ा सा प्रकाश है, अचानक कमरे में गया और कहने लगा माता माता यहाँ सांप है, वो जानती है माता यहाँ रस्सी पड़ी है, अरे बेटा वो सर्प नहीं है, रस्सी है, डरो मत। और उसके बाद धीरे से वहां जाके दिखा दे लाइट डाल के, वो रस्सी है, अभी देखिए डरो मत, ये रस्सी है, उसके द्वारा सर्प हट गया। वास्तव में ही सर्प होता तो कितना भी बतावे, एक ने हजार माता आकर के अरे ये तो रस्सी है करके, सांप रस्सी नहीं होगा। रस्सी में कल्पित जो सांप है वो यथार्थ ज्ञान के द्वारा हटा सकते। वैसे ही आत्मा में यदि कल्पित जीव है तभी आप वो आत्मा कह सकते हैं, वास्तव में यदि मलिनता वो हटा नहीं सकते। जिस प्रकार जल ही शुद्ध है, मिट्टी के कारण जल गंदा हो जाता है, जल को फिल्टर कर दीजिए शुद्ध हो जाएगा। यदि कोई गंदगी है बिल्कुल, उसको कितना भी फिल्टर कर दीजिए वो गंदगी ही रहेगी, शुद्ध नहीं होगा। वैसे ही यहाँ बता रहे हैं, आत्मा वास्तव में यदि मलिन होता तो चाहे तो हजार शास्त्र हो, हजार गुरु होने पर भी उसको पवित्र सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए बता रहे कल्पित बंधन को ही ज्ञान के द्वारा हटा सकते, वास्तव में जो बंधन है वो ज्ञान से नहीं हटा सकते। इसलिए हम बता रहे नहीं दशा भवेन मुक्ति, उसकी मुक्ति कभी संभव नहीं। हाँ, मुक्ति तभी संभव है कल्पित मानते हो ज्ञान के द्वारा। तो कल्पित जो अज्ञान के द्वारा कल्पित बंधन वो ज्ञान के द्वारा ही आप हटा सकते हैं, उसके लिए और कोई अन्य साधन नहीं। इसलिए भगवान वाच्यकार ने कह दिया है, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मतव ज्ञान ज्ञान विहीना सर्वमतेना मुक्तिम न भजति ब्रह्मशतेना। तो विज्ञान के बिना अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अज्ञान कल्पित है, अज्ञान का कार्य कल्पित। यही बात राम जी भी यही संकेत कर रहे, हे हनुमान जी आत्मा तो स्वभावतः निर्मल है और उपाधि के द्वारा कल्पित है, ये ज्ञान के द्वारा हटाने से मुक्ति संभव है, ये बता। आगे का विचार हम लोग कल करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वरदरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये।